شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد قصہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے جس کا عنوان ہے حفاظت نظر. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, کو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, کو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, کو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا, کو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, پاگل کی طرح پھرتے ہیں وہ شاپ مجازی, پاگل کی طرح پھرتے ہیں وہ شاپ مجازی, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, پاگل کی طرح پھرتے ہیں وہ شاپ مجازی, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا. اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ. آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. شیخ مرشد حضرت والا شاہ ممتاز احمد صاحب کا استاد ان کے حکم پر کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت والا کہیں کام سے تشریف لے رہے تھے, واپسی پہ کچھ دیر ہو گئی, انشاءاللہ کی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے. یہ کتاب اس کا نام خزائن القرآن شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آیات کی جو ہے الہامی تشریح جو خزائن القرآن کے نام سے شائع ہوئی. یہ آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. ترجمہ, یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب, جس واحد کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانے میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے. اللہ کے راستے کا غم اللہ کا پیار ہے. مرنے والی لاشوں کو مت دیکھو, نہ دیکھنے کا غم اٹھاؤ. غم سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس غم کو پیار کرو کیونکہ خدا کے راستے کا غم ہے. اس غم کو اللہ جل جلالہ پیار کرتا ہے. جس غم کو اللہ پیار کرے وہ غم پیارا نہیں ہے. یہ غم نہیں, یہ اللہ کے راستے کا پیار ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو حلاوت ایمانی دیتا ہے, لہذا اس غم پر شکر ادا کرو. جب چپکے چپکے نظر بچا لو تو کہو کہ اے اللہ, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے راستے کا غم عطا فرمایا. آپ کی راہ کا ایک کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہے, اور آپ کے راستے کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا چپ جائے تو ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلام احترامی اور کارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے راستے میں نظر بچانے میں, گناہ سے بچنے میں ایک ذرہ غم دل میں آ جائے تو یہ اتنا مبارک غم ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا غم ہے. اسی لیے جان یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے میرے رب, مجھے قید خانہ محبوب ہی نہیں بلکہ احب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. آپ جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ آپ جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ دوستو, میرا یہ مضمون, یہ سبجیکٹ ہائی کلاس کا ہے یا نہیں, پی ایچ ڈی سے بھی آگے کا ہے یا نہیں, بس سمجھ لو آج کل اختر کو میرے مالک نے کس اعلیٰ مضمون کا ٹیچر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اختر سے آج کل اتنے اونچے مقام کا مضمون بیان کرا رہا ہے کہ اس پر جو عمل کر لے وہ انشاءاللہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد پھر ولایت کی سرحد ختم ہے, سب سے اعلیٰ درجے میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے قرب کی منزل اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں اس سے قیمتی کوئی منزل نہیں ہے. بس اللہ کے راستے کا غم کتنا قیمتی ہوگا, ان کے راستے کے کانٹے کتنے قیمتی ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے دھمکی دی کہ اگر میری فرمائش پوری نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قید خانے میں ڈلوا دیں گے. ہم بادشاہ کی بیوی ہیں. آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ سے رجوع کیا. اپنے رب کو پکارا رب السجن احب الی. اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ سے رجوع ہو جاؤ جب زمین والے تم کو ستائیں تو آسمان والے سے فریاد کرو. زمین کے مقناطیس جب ہم کو کھینچیں تو آسمان والے جاذب کو پکارو جس کی قوت جاذبہ سب سے بڑی ہے. اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی جان پاک نے جو اعلان کیا تھا وہی اعلان کرو کہ رب السجن احب الی مما یدعونی الی. اے میرے پالنے والے تیرے راستے کا قید خانہ مجھے پیارا ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ بادشاہ مصر کی عورت مجھے بلا رہی ہے اور مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو تم کو قید خانے میں ڈال دیں گے. لیکن اے خدا تجھے ناخوش کرنے سے مجھے قید خانہ حب ہے. تیری لذت قرب کے سامنے ساری دنیا کے رنج و صعوبتیں ہیش ہیں. تیرے راستے کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے مجھے عزیز تر ہے. تیری راہ کا قید خانہ اور قید خانے کا غم مجھے محبوب ہی نہیں بلکہ احب ہے اس کبھی اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بھلا رہی ہیں. اور یہاں جمع کا صیغہ یہ دعونا کیوں نازل ہوا جبکہ بلانے والی واحد تھی یعنی صرف زلیخا بلا رہی تھی. تو حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جمع کا صیغہ اس لیے نازل کیا کیونکہ مصر کی عورتوں نے سفارش کی تھی کہ اے یوسف اس کی خواہش پوری کر دو. لہٰذا گناہ میں تعاون کرنا مدد کرنا اور سفارش کرنا اتنا ہی جرم ہے جتنا اصل مجرم کا. اسی لیے رشوت کا دلانے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا لینے والا. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے حق ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گزشتہ کیسے ہوں گے. یہ جملہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تو میری اردو کی لذت پرند کے وہ علماء مست ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جملہ عطا فرمایا تو میری اردو کی لذت پر نظبہ کے علماء مست ہو گئے اور فرمایا کہ کیا استدلال ہے اور کیا شیرینی زبان ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہی نہیں اہم ہے ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. جن کے راستے کی تلخیاں پیاری ہیں تو ان کی شیرینیاں کیسی ہوں گی. جن کی راہ کے غم اور تکالیف اہم ہیں تو ان کے نام کی لذت کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں تو ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے جو جنت میں بھی نہیں ملے گی. خاص کر نظر بچانے کے غم پر حلاوت ایمانی کا جو وعدہ ہے یہ حلاوت ایمانی اس دنیا ہی میں ملتی ہے یہ جنت میں بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جنت میں نظر بچانے کا حکم ختم ہو جائے گا وہاں شریعت نہیں رہے گی وہاں سب فرشتوں کی طرح پاک ہو جائیں گے. تو یہ مزہ دنیا ہی میں اٹھا لو نظر بچا کر یہ حلوہ ایمانی لوٹ لو. اگر ہم ارادہ کر لیں اور ہمت سے کام لیں کہ گناہ نہیں کرنا اور گناہ نہ کرنے کا غم اٹھانا ہے اور غم کی اس قید خانے اور غم کے اس قید خانے کو دل و جان سے محبوب رکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں قلب میں درآمد نہیں کرنا ہے غیر اللہ کی شکل و صورت سے بچنے میں جان کی بازی لگانا ہے تو انشاءاللہ بس فعل سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ تعالیٰ وہ مستی لینے پر قادر ہے کہ غم محسوس ہی نہ ہوگا اور ایسی مستی عطا ہوگی جس کا نشہ کبھی نہیں اترے گا. قرآن پاک کی آیت ہے ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. ترجمہ بے شک نفس ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لاماره بالسوء بے شک نفس امارہ بالسوء ہے یعنی کثیر الامر بالسوء ہے برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. اور انہ داخل کر کے جملہ اسمیہ کیوں نازل فرمایا اس لیے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بڈھا ہو اس سے ہمیشہ آخری سانس تک ہوشیار رہو. یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء ہے, ہمیشہ کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا رہے گا. اس لیے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم کو نگاہوں کے وسوسے آتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کمبخت ہم کو پریشان کرے گا. جملہ اسمیہ سے دوام پر دلالت کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء رہے گا, برائیوں کی طرف تقاضا کرے گا. لیکن تقاضوں سے نہ گھبرانا, تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم ان تقاضوں پر عمل نہ کرو. لہذا اس کے حرام تقاضوں پر غم نہ کرنا. اگر روزہ ہے اور آپ کو 100 مرتبہ پانی پینے کو دل چاہا, شدید تقاضا ہوا لیکن آپ نے پیا نہیں, تو بتائیے آپ کا روزہ ہے یا نہیں. لہذا جس طرح پیاس کا تقاضا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اسی طرح برے تقاضوں سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا جب تک ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. جس کو روزے میں 100 مرتبہ پانی پینے کا تقاضا ہو اور اس نے نہیں پیا تو اس کے روزے کا اجر زیادہ ہو جائے گا. ایسے ہی 1000 مرتبہ دل میں گناہ کا تقاضا ہو, مثلاً بد نظری کا یا کسی اور گناہ کا, تو اس سے اجر اور بڑھتا ہے. اور تقاضے سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. مجلس میں تشریف لے آئے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرتضیٰ نے کیا عمدہ مثال دی کہ تقویٰ سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. وضو میں کیا ہوتا ہے, اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقویٰ کے لیے کمر باندھ لیجئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائکی ہوئی, آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیے, پورا مقابلہ کیجئے, جہاد کا حق ادا کیجئے. یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو. جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے. اس سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی. ایک ہے گٹر میں گرنا, ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرانا, ایک ہے پھسلنا, ایک ہے پھسلانا, ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا. دونوں میں فرق ہے. نفس پر اعتماد مت کرو, یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنگ اور کتے کی دم کی طرح ہے. ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی, لیکن 10 سال کے بعد جب نکالا تو ٹیڑھی ہی تھی. یہی حال نفس کا ہے, لیکن تقویٰ اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے. یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں مٹیریل اور اجزاء دیے ہیں تعمیر تقویٰ کے لیے. جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کریں, یعنی ان پر عمل نہ کریں. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے اور ہجرا و مخنث ہو جائے. خوب سمجھ لیجیے, ان نفس امارہ تم بالسوء کا ترجمہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء یعنی کثیر الامر بالسوء ہے. اور جملہ اسمیہ نے کیوں بیان فرمایا, تاکہ مرتے دم تک تم نفس سے بے خبر نہ رہو. جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے, یعنی نفس شہوت کے برے برے تقاضوں سے پریشان رکھے گا, یہ کش کرتا رہے گا. آپ مکش رہیے. اس کش مکش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ چند دن کش مکش میں رہو, اس کش مکش سے ایک نور پیدا ہوگا. تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی میری کریمی ہے کہ یہ نفس سے جو لڑائی ہے, جو مجاہدہ ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے اور اس سے بھی ترقی کے درجات ہوتی ہیں. یہ تو بندہ جس کو جتنا شدید تقاضے ہوتے ہیں اس کو دبانے پر اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے. اور تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے، چاہے کتنے بھی تقاضے آ جائیں، چاہے کیسے بھی گندے تقاضے آ جائیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اس سے اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے، اسی طرح تقاضے کتنے ہی گندے ہوں اس قدر زیادہ ہو جائیں. ایک اس کا علاج تو تقاضوں کا یہ ہے کہ جتنے بھی وسوسے تقاضے آئیں ان کی طرف التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، نہ ان کو لائے نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں. بھگانے کی کوشش کرنے سے بھی وہ اور آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا علاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ وساوس کا علاج سوا عدم التفات، یعنی ان پر توجہ نہ دینا. توجہ نہ دیں تو کیا کریں کہ اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لیں، تنہا نہ رہیں، بس یہ تقاضے خود ہی خود بخود مغلوب ہو جاتے ہیں. اور خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، چڑی ہے یہ نتی اتر جائے گی. تقاضے آتے ہیں عدم التفات کی وجہ سے جاتے رہیں گے. اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لے، تنہا نہ رہے، نیک دوستوں میں رہے، بول چال کرے، بتکلف نہ سے اپنے آپ کو خاموش طبیعت بنانا اتنا زیادہ وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بول چال بھی رکھے، اگر بتکلف ہنسی مزاح کرنا پڑے تو بتکلف کرے، ورنہ آدمی تو وہی اچھا ہے جو ہنستا مسکراتا رہتا ہے اور نیک دوستوں میں. اور حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ جو نیک آدمی ہنستا مسکراتا رہتا ہے اس کی یہ علامت ہے کہ اس کی روح زندہ ہے، اور جو آدمی بالکل خوش طبیعت رہتا ہے اور بالکل ہی کم بولتا ہے تو اس کے لیے مراد یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی روح مردہ ہے. لہذا نیک دوستوں میں ہنسنا بولنا بھی اللہ کے قرب کا باعث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں طرح طرح سے بندوں کو نوازنے کے، لہذا گندے تقاضوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان کو لانا نہیں ہے خود سے اور عمل نہیں کرنا، بس ترقی ہی ترقی ہے انشاءاللہ. جتنے تقاضے زمانے میں جتنی مجاہدہ کرے گا اتنا ہی زیادہ نور اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ نے 8:50 کے بعد آن لائن کیا ہے؟ 8:50 کی ٹھیک 8:50 ایک آدمی کا آگے ہوگا، 8:50 کے بولا تو آف لائن. اچھا جیسے شروع کیا نا اشار اسی وقت ہی لگ گیا.